أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. دغه مبارک آیه شو اسم در تلاوت کړه د قران کریم د سوره آل عمران یو سلو څلور شپیتم آیات او پنځه شپیتم آیات ودریدل. د دې رابطه د ما قبل سره په چیش کې دی. دا غربت دا دی چې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین والی بیان سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین دی، امانت دار دی. کم چا چې پرده توهم کاوه چې دا سور پټوبنو په دغه ځای کې د پټ کړي ځان ته د خیانت توهم یا منافقانو کاوه او یا دا وجه چې مؤمنانو د دې خاطره دا کاوه چې دا بنو د اخستی چې رسول علیه السلام تو خاله اختیار ور کړی چې په غنیمت کې یو شی غوره کې استفا وجه ته ویل کېږي خوښي کې نو ده به خوش کړي اخیستی وي. کیدای سي دواړې خبرې استفا یادي د هغو خاینانو د وجه څخه چې منافقانو الله عز وجل د پیغمبر امینوالی بیان کې ول وما کان لنبی ان یغل ومن یغل لغه آیت کریمه چې د نبی د پاره د هیڅ نبی د پاره دا ولاکه مناسبه ده چې د خپل امت سره خیانت وکړي. نو داسې نبی کې چې هغه افضل د ټولو رسولانو دي دغه امینوالی چې بیان شو په دې اوسني آیات کریمه کې الله عز وجل دا خبره موږ ته بیانوي چې دغه امین نبی چې دی د ده وجود هم ستاسو د پاره نعمت او انعام دی، د ده د رسالت هم ستاسو د پاره انعام دی، هم به د ده د وجود دا چې دی موږ ته موجود سوی دی الله را لېږلی دی دغه خبره هم زموږ د پاره غټ انعام دی. دا چې دی بیا د رسول په صفت را لېږل سوی دی دا رسالت دی، بیا بل انعام دی چې موږ ته بیان کړي. دغه خبره الله تعالی موږ ته ښیي د څه د پاره راته ښیي چې نور ټول مؤمنان د دغه رسول د ټولو سنتو د طریقو اتباع هم وکړي. ولې خدای زموږ د پاره نعمت دی، رسالت یې نعمت دی، او هغه احکام چې دی موږ ته بیانې په هغو کې اتباع وکړي او د ده د ذات احترام وکړي. پر ټولو مؤمنانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو او د ده د ذات د دواړو احترام پر فرض دی، پر واجب دی. ولې الله د نعمت په توګه پر موږ دی اوس یادوي. نو چې نعمت څه ده؟ نعمت ناشکری پکار ده که شکر پکار دی؟ خو شکر یې پکار دی. نو د دغه سې ذات ته څنګه ناشکری کوې چې نه احترام کوې، نه یو اقوالو ته یو فکر او توجه ورله کوې؟ باید انسان په دې خپل ژوند کې غور او فکر وکړي چې زه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زما نبی دی د هغه څونه طریقې زما په زندګي کې شته که نشته. نو دغه ترجمې ته اوس راځم. رب چې د ما قبله سره داسو چې مخکې د ده امینوالی بیان کړي، اوس د دغسې امین شخصیت را لېږل زموږ دپاره انعام بولي چې الله دا نو نعمت دی، نعمت یې وبولي. په خیانت یې مه متهموي چې د خیانت ګمان پر کوي، بلکې دا یو غټه هستي ده. نو الله داسې فرمایي لقد فتاقق سره من احسان یې ښیدي الله علی عز وجل منت احسان ته وایي. لکه سړی چې یو چا ته ګایږي څه خبرې کوي هغه بره ته څه پر ما منت ږدې، مانا څه احسانونه راباندې بری څه دې راسره کړي دي. الله وایي ما احسان درباندې ښیدي. لقد فتحقيق سر من إحسان يشدي الله ألا فاك برچا على المؤمنين پر طول مؤمنان إذا إحسان يشدي سو وقت إذ أغا وقت سخ بعث شاء الله را لجل دي فيهم پدويك رسولا يو رسول شاء غدس رسول دي من أنفسهم شد دي دا زانو سخ دي دا دي دا قسمو سخ دينو سمانا دغه رسول چې الله مشتر علی جلی دی دا د ملائکه او د قسمت څخه نه دی، دا هم غفت احسان دی، دا د پیرانانو د قسمت څخه نه دی. کته واچ د ملایکو د قسمت څخه نه دی نو دا څه احسان دی چې ملک وای شخوان جک او چې جبرئیل مشتګاډ وي خبره راته کولای چې ازرائیل راته ګاډ وي شخوان به کولای الله وای زمر و د ملایکو ضرورت نه دي سره شریک د دې وجه تاسو ورته ګورئ ملای لازم خلکونو دا سپیکر کی چې د ملایکو علم تر موږ ډیر دی نه دی غلطه ده الله عز وجل چې ملایکو ته امر وکړي چې ادم ته سجده وکړه څه وجه خود علم د وجه خو هغه اسما د ټولو شیانو د ادم څه وغوښته د ادم زده ملایکو ته چې ویل وغول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا تا خو نور ته یې ورکو او سجده او تسبیحات کې راښودي تقدیس کې راښودي د شیانو نو منځ موږ څه زده زه به د سلاند مثال درته وایم مثلا موږ پوهیږو د انګورو خوند چې موږ یې خورو د دې موږ تعبیر نشو کولی چې داسې ښه خواږه دي دا رقم دي ته اوس و جبریل علیه السلام ته وایي چې انګور څنګه خوند کېدی ویلی شي خو دی خوراک نه لري ملک کله خوراک درلود مثلا یو سړی د خپل شهوت خوند د جماعو د خپل کوروالا سره دغه یو شی مشترک پیښیږي دا خوند دی هغه د انسان درک کولی شي ملک د دې درک کولی شي په ملایکو کله نجکاتو توارد تناسل کله وچی پلانی ملک د پلانی سره نکاح وکړه دا رقم دی خودی ذکورت اونو ست پا دی که نست ملائکه نمو ذکر جی نمو انس جی ملائکه جلا مستقل یو مخلوق دی مجھے مثال وای برق چه دی دا بجلی چه ورطا وای بجلی واس نر دا که شزه نر خو آغا توایی چه پا مقابله که شزه والری شزه خو آغا توایی چه پا مقابله که نر والری بجلی واس چی شده نر دا که شده نر دا نر شزه دن دا غا شای دا میک دا واس نر دی که شزه نر نر دی نر شزه ده کدا نر شزه یکمه ده کدا شزه نر یکمه ده نو ملائکه هم دغس یو جلا مخلوق دی چې هغه د انسان سره په هیڅ وخت وسه کې شراکت نه لري نه خوراک کوي نه څښان کوي نه نکاح کوي نه خرڅول او رانیول کوي بیع او شرام نه کوي ګرویم نه کوي نو چې نیکي ستا په ضرورت بدې څنګه پوسی څنګه به پرا پرا درته تشریح کوي نیسته شریک کولای پرا پرا پرا به هغه څوک ته شریک کوي چې هغه ستا په ټول ضرورت در شریک دي مش خوراک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک کوي د خوراک په باره کې هدایت راته وای چې دغه ځای چې خوراک پرسته لاسی خوراک بسم الله وای چې خلاص اسوال الحمد لله وای خدای کې دا کار ګرد عملی را ته شو ولې ملک به مشت عملی څنګه وش حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه زندگی چې انسان در کور د باندې کې هغه امره ته شو ولې تر کور د نن تر بړستنی او تر تکلاندې چې د کور والا سر کې هغه په ولا چې شو ولې نو جبريل به مشت څنګه در تکلاندې زندگی وشي د کور والا لري ورسره بيجيش خونور سره بيجيش ماينه نه لري چې د جبرائيل ماينه به نعوذ بالله و د امت و شوزه ته بیان وکړي چې دا حق دا دننه هم بستري یا د کور ژوندۍ دا رقم کول کیږي کله چې ما په خبره تیس وس پوهې دی لاس نو د ملایکو ضرورت د انسانو د ضرورت سره بالکل هیڅ شراکت نه لري نو چې نه در خود الله پر موږ دا احسان وشوي چې ګوره رسول می درواستو استس د قسمت څخه می در له درواستوي دا احسان دی کپیرای وای دا غسه د پیرانانو ضرورت انسانانو سره جلاج مثلا پیرای کوټه ځان ته داس کور جوړي چې اتلس منځاله پر لسپاره کړی خونې پیرای مټر چلی خونې خدام احکام ته ضرورت لري په مټر کې د مخ په پای سره یو سره کم حکم دی کده شا په پای یو سره کم حکم دی د مثال په توګه مټر دی پر بل لاس کولا لري هغه ترافیکي قوانين چې سړی دی په واسره کم که پر خپل لاس یو سړی دی په واسره کم دا احکام پیری ته پیښیږي نو خو نه پیښیږي خدام پیرای نشته شریک ولای کله چې ما په خبره پوسلس نو د انسان او د ملایکو ترمنز مناسبت ډیر کم دی دا غره کم دی انسان د پیری ترمنز مناسبت ډیر کم دی اخذ استفاده ګرد مرده هم جنس څه کول کیږي کیدای شي ما په خبره تاسو په یوه ځبه بل نه مناسب وشته په ژوند کې درته وایم یو کوچنی دی پلاره را غواړي براوي دلته تراسه یا موږ تاسو دی چې کوچنی دی شخوند راکی موږ دې نور ته وای چې تاسو مهرباني وکړئ دلته تراسه کړئ دا رقم ورته وای دا رقم دی استفاده نش کوي د تلاشه چینه د تلاشه چینه دا جب ورته کوښنی کو د چمن ورته کو چې استفاده سره وسینه کله ایس په خبره پویږي دا غ رقم مثلا یو څوک وستاس چې ژغیږي د بیت خپل حاضرین د وغو سویه په زین کې ونسی د د خپل خبرې دونه را ساده کې را ساده کې را ساده کې چې د خلکو زین ته د ځان ور نه نباسي کله په خپل علمي سویه ژغیږي دا رقم ور ور لغتونه وای خلک غاریان چې وز دا پیرانانو نیول دي مرز خراب وای چې زین مړ د بیت خپل خبرې ډیر ساده کې ونی خدای استفاده په دغه وخت کې کیږي کله ځان ډیر ور وتراشي استفاده ما تحت نسی دي کوله پر دغه باندې بنا کی چې ورشه مکی مکرمه ته مکه مکرمه چې الته اعلی د بیت الله ځان ته مزاب کړی چې بیت الله دلته د انسانانو دغه نقدر هغه شوق عشق نه راپورته کېږي چیرې چې و روضې مبارکې ته ولاړ شي هلته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کور و هغه شیان هغه د دغه ژوند ور په یاد کې چې دلته به پیغمبر داسې کول دلته داسې کول هلته ده ته ډېر خوند پر اخلي پر مدینه شریف ولي خو هلته انساني انس ورسره شته دی زموږ سره دی د الله تعالی سره چې دی الله د انسان په رقم دی ليس كمثله شيء ده الله پر کوم خیر څوک نه دي فما بین کی مناسبت نشته زموږ ده الله موږ مخلوق دی خالق دی ده نو خو دې الته عشق دون نه راپورته کیږ لکه الته نو دغه خبره چې الله دلته ذکر کړه چې دغه رسول چې ما در واستاوه دا چې ستاسو د قسمت څخه دی دا بیخي غټ احسان دلته بل سوال ورکړي هغه سوال دا دی حکیم الامت رحمه الله نقل کړي چې شنو چې انسان د پیری څخه استفاده نشي کولای نو نو پیری هم د انسان نه سکولې خو مناسبت یې نشته پیری هم د انسان نه سکولې او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې رسول دی را لېږل شوی دی یوازې انسانانو ته دی خو پیرانانو ته هم را لېږل شوی دی نو پیری کې نه سکولې پیری خو معذور دی برای زه د رسول په کول کوم نه په پیژه دا سوال خلک واری دی دا سوال غلط دی الله عز وجل و انسان ته داسې استعداد ورکړی دی چې د پیری په شکل هم زمړی کېږي الته په صورت ناس کې نارضي چې من الجنه و ناس خدای دا هغه شیطانانو چې مو وسه چې کله انسان د قسمت څخه دی کله پیری د قسمت څخه دی په انسان په دماغ کې الله دغه استعداد یې شې دی چې شیطان ته پام شي پیری په سر ولاکه دی لکه نن خلک نه وایي شیطان خطا ایست موږ هغه ټوک پر کوچ زی مړ تا شیطان خطا ایست شیطان ته بالا شیطان ته عاجز دی دغه نه چې مونږ نجس دی نیل تیس اوس پر اپرتوی ته خلکو ورسی چې په انسانانو سات کې اړ یو د شیطان بالا دور رقم خبرې از دج چې هغه سړی ولام خطا به شه بلم خطا به سودا سره وکړي ما بنځ کې راپورت دا رقم نو ګوره په انسان ته الله استعداد ورکړي چې د ځان دا رقم کې چې د پیلي رقم او فشار د پیری ضرورت مرته ویلی سي کې د ملک سره مخ کې د ملک پر رقم هم کې عبدالرحمن بابا نه وای رب وتاته د ملک مقام درک ته په خپل د خپل ځان دی گاو خر کړی خو ساخر ګری ته سودا د اخواته ځکه کنه الله د ملک مقام ده تر غوي و چت کړی انسان ته نه دی چې ملائک ته سجده وکړي انسان کا وکړه کافر کیږي ملک ته ویل چې انسان ته سجده وکړه نو دا سوال چې څوک نه کوي چې د انسان او د ملک ترمنځ د انسان او د پیری ترمنځ مناسبت نشته استفاده نه کیږي نو خود الله دې ته ملک رسول نه راولېږي پیری نه ورته راولېږي احسان یې پیش کی نو خو پیری هم دغه وایي برای ماته به د پیری رسول الله جل جلاله چې هغه د پیرانانو د قسم سوي ولید انسان را ولجی زیست پادانه سم کوي الله وي د عذر غلطتي الله د څوک نه جوړي دي چې هغه په حرکت باندې کېږي هر څه ضرورت در کولای شي ولی خود د دماغ دغه ماشين چې الله دته پټ کړی دي دا تر ملایکو بالا دي ځکه موږ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر الله عز وجل ورسته در ټول اول د درجه ده ولی در جبرائیل مرتي ورس الله ته در میکائیل مرتي ورس خدای داسې الله پاک داسې مخلوق پیدا کړ دي چې ملک مرتع عاجز ده پیری مرتع عاجز دي کله هیڅ خبره تیس وس پوی دی یاس کته داسې وای چې چې په انسان کې دونه قدر استعداد الله یې شدي چې پیری استفاده ځنی کولای شي یو قسم انسان مناسبت جوړولای شي خو انسان چې دغه مناسبت په دې کار کې وای چې د پیری څخه استفاده وکړي په خبره پوه شي چې دای ځان دونه کامل کولای شي دا انسان چې د پیری پر کم سي ورته وژغي چې پیری پوه کولای شي نو خو دغه استعداد یلته په کار وای چې د پیری څخه استفاده وکړي پیری یې ورته رسول شي حکیم الامت رحمه الله د خبرې جواب هم ورکړي وای ګرد عمر باید د استاد استعداد تر شاګرد بلندي نو کته انسان ورته شاګرد کې پیری ورته استاد کې وادي دونه قوت لري چې دغه څخه استفاده کولای شي خو استاد به بیر سو استاد باید د کلاس ووځي هر وخت که شاګرد پر استاد باندې تکړه هغه استاد کولای شي خو شاګرد ډېر پوي برای ته چې نو خو انسان چې استعداد قوي دی او پیری تورته دغه کې وادي دون استعداد لري چې استفاده ځنی وکړي خدای په پیری باندې سیف کوي نو پیری خدای ته عاجز دی خدای استعداد پر عالی دی نو بس دی انسان استعداد تو ګره پیری استفاده ځنی کوي سي او کته په دغه استعداد د پیری سي استفاده وکړي خو بیا په استاد کې کمزوري راځي د دې استعداد پر غالب دی نو خلاصه د خبرې د دغه ټکي داس چې علاوه ما تس احسان وکي پر مؤمنانو باندې په کم کار کې په هغه کې چې تست می رسول ستاسو د جنس درولې ټول ضرورت مسره شریک حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بیان چې وي وغه توالد تناسل د فار نه وي اولاد نه پیدا کړي د بيبي خدیجه کبرى رضی الله عنها اولادونه نه سو پیدا رسول الله سلام د چاو چا د فار خسرسو د چاو چا د فار زومس خدای انساني اړيکي دا اړيکي ګرد په دې کې وز د زموالي احکام او د خسروالي احکام دواړه نشي بیانولې شخصر باید دغه رقم زوم باید دغه رقم وسنو کملک وای ملکی بخ ملک څنګه د چا خسر کوي څنګه د چا زوم کوي خدای نسو بیان ولې نو دا غټ احسان سه آیات کریمه په ټیک په ټیک تاسو متوجه یاست ادي حکمت چې ازما وسغه مې درته بیان لقد بتحقق سر من احسان يشدي الله على عز وجل على المؤمنين پر مؤمنانو باندې اذ هغه وخت بعث چرا واستو فيهم په دوی کې په دې مؤمنانو کې رسولان رسول من انفسهم د ځانو څخه د دوی دغه اذ بعث چرا واستو فيهم په دوی کې رسولان رسول من انفسهم د ځانو څخه د دوی د من انفسهم په دا ضمیر کې چې دي ځینې مفسرین وايي من انفسهم د ځانو څخه د دوی دا ضمیر قریش ته راجعي دي قریش امراج انشاء الله دا رسول قریشی کې نو دغه احسان دی پر قسمت د دې مفسرونو واجه دا ده چې په څه چې انسانانو کې چې دی عرب اصل انسانان په عربو کې بیا په ټولو کې اصلیت چې دی هغه په قریشو په د بنی هاشم کې پروت دی نو د دې قسم علاوه چې ماته ست دې رسول دا کې چې د ټولو انسانانو خلاصه ده نو دغه سی یو نیک نسل څخه دی ځینې مفسرونو وایي چې دا د شوی چې رسول یو رسول من انفسهم د ځانو څخه دی مراد مطلق عرب دي چې عربی دي نو اسماعیل علیه السلام والسلام د نسل څخه دی عرب چې په ټول انسانانو کې شسول کې قریش بیا په عربو کې شو خدام الله وايي دا غسی برګزیه دا نسل څخه مې د چش کې تر تر رسول کې کني دا الله هم په واسه پراو چې وجاتو جوړه رسول کړی مګر دا الله د نسل یې ام مبارک دي لکه دای چې اخلاق تسته بیان د نسل څخه څنګه شو نسل دی څنګه شو ذات دی مګر حکیم رحمت رحمه الله وايي مي عرب تراجك ومي قريش تراجك ومن أنفسهم خالت مؤمنين ذكر سوله عام إنسانان يا دي چالاوي نفي ريدي نملك دلا ملك عمق جماعة تفسير در توقي شد رسول ستس ده قسمة سخدي دي إنسانان وده قسمة سخدي بازار تا ام دي خريد وفروخت ام كي ميجي ام پي ولي جيش بني ام كرد كرد شام پرا پرا سيري تبايانا وليسي ولي مؤمنين التا عام ذكر سوي دي ده أنفسهم زمير وده غم مؤمنين تراجي دي نو تو ولي وايش من أنفسهم ده نفس سخد چا ده قريش يا ده نفس ده عرب ده نفس ده مؤمن نانو چې دغه مؤمنان ک عرب دي ک عجم دي الله وي دې دغه سي انسان دي دغه سي ضرورت لري دا په احسان کې تر ترا پیش کړ دا یو کار بل یتلو علیهم آیاته یتلو دا رسول تلاوت یې وای در اوري علیهم پر دغه مؤمنانو آیاته آیاتونه د الله عز وجل دا یم په احسان کې پیش کړ چې ګوره دا رسول بیا څنګه وظیفه ده د رسول وظیفه ته وس ګوري چې رسول څه کار کوي اول تلاوت د آیاتو نو په دې کې مخکې دغه آیات کریمه دې ته ورته یادوم دغه آیات کریمه په سورته بقره کې یو سلو نوښتم آیات معینه دغه مضمون ورکی په دغه سورته بقره کې بل ځای یو سلو 15 آیات دا دواړه موږ ویلي چې رسوي دغه دوه آیات عین دغه مضمون ورکی دا وظیفه د رسول ټاکل سوی دي چې رسول څه کار کوي یتلو علیهم آیاتي تلاوتی پر دی آیاتی هی آیاتون دا اللہ و تعالی نو داغا چی استاز ناستی یو علک تا دا خبر شی چی دا زبر دی دا پیش دی دا زیر دی دلتا مد دی دلتا اخفا دی دلتا غنا دی دا گرد چکی دام پیغمبری وزی پا دا پیغمبر داغا دی یتلو علیهم آیاتی نور نه چاته تفسیر کوي نه و چاته ترجمه کوي فقط ناس قران کریم ورشي څوک بنې چرته لري چې وروره پالتو ګټه تکي چي شنو هغه د پیغمبر کار دی یتلو علیهم آیاتي هغه مؤمنانو ته آیاتونه ویل ورته شول چې دغه استلاوات کوي دا یو ويزکيهم د دغه آیاتو د تلاوت په برکت باندې چې دی پیغمبر څه کار کوي ويزکي تزکیه کوي هم دتي تزکیه د یو شي صفایه ده چې خیرانه برای پاک مزکات کی دا د مال زکات زکات وې خو زکات کوه کی خیر پکې کوي دا خیر د فقیرانو د پاره ورويست و غنی ته وساته پاک صفا مال در پاته س هغه زکات یو وتی اگر چې حق الله دی خو دا انبیاء علیهم السلام بنو هاشم د زکات اخستل ولې منع وستان سب ډیر برګزی د عربیه هاشمی دا د مال خیره ده د مکه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یو خرما را وخت د زکات خرما وی راغلی او پرکې په خلک را پیغمبر کخ کخ کخ مکه ولکه مرشت چاته کخ عربم دغه تور استعمال مکه مکه دا صدقه ده ولی خدی د بنی هاشم څخه دي د پیغمبر پر تر برو باندې دغه چی دي و دوی ته صدقه سخیرات زکات و دوی ته حرام دي نبی ولر ورکه د دوی د پاره به هدیه هدیه هغه ده چې د دوی پاره په تحفه کې ولر ورکه کله یې خبره تاسو په دې لاس نو دلته الله پاک وي د تسکیه کې د پاکوالي ما درته یاد کی تسکیه د انسانانو د مؤمنانو کې د چا څخه په دې اسلام تر مخه په دغه انسانیت کې دغه سناواره ناواره اخلاق موجود و لکه شرکی اخلاق پکې و بدعات رسومات پکې کې و د دغه تلاوات په برکت پیغمبر تسکیه د مؤمنانو کې د اغه رواج شیانو څخه د اغه بد اخلاق څخه چې درلوده یو بد خو د مثال په تور لور کوښنی د مثال په تور د بشخه ول ول دائم بیا نفس نه اخلي چې زوم پیدا کوم دا څونه بد خوې دي ستا څونه نفس دي غشتري دي علاوه په نکاح ولر ورکه بل ستا بیا نفس نه اخلي ستا بیا نفس غړتي خدای له جاهلی رواج دي نو پیغمبر د دوی تزکیه کوي صفاکوي انسان چې په بد اخلاق متصفي تزکیه په قران باندې کول کیږي ګوره و یزکی او تزکیه کوي هم د دوی پاکول کیږي نو اوس ته دغه تزکیه د پاره ځینې ځینې کسان مشایخ چاغه مش پیران ورته وای یو ویله دا په دماغ خلک دي یو هغه واقعي د تصوف مغز تور معلوم دي چې هغه شریعت څنګه وای هغه سپیری هغه د خپل مریدانو تزکیه کوي د هر مریجه دغه ستر نظر لاندې نیولې چې هلکه په تا کې دغه صفت پروت دی دا ایسته تصوف بیا جلا پند کتابونه دي دا بد بد صفات چې په انسان کې راځي د هر یو د پاره علاج شو دي چې د دې علاج په دغه کار باندې کول کیږي لکه ډاکټر ته چې مرزونه معلوم وي د هر د پاره جلا جلا ګولې دي د دې مرز دغه دوا ده د دې دغه دوا ده مثلا د حکیم الامت رحمه الله په اشرفایه ثانوي سبدي خود د طریقت پیر هم مریدان به درلود یو عالم هغه دغه ته درولې بر بس دغه خلک چې دی ورازي بس بل کار مو کده سپری سمو پرته ونه سونه زعمت چې سپری سمې نو خود بل خلک دې ما سپری سمې کې خو زم لام زو دخل کو سپری سمو یو څو مریا دا کار رو پرمه بر الوسط د دماغ هغه یغي بڼه وختل اوس نو سانس بیا بر الوسط احترام پر ځای کښنه خلک بس ته احترام کې ته مخ چې وتا په سر کې وجوغه درلوده د کبر نو کبر څونه غټ صفت دی خو علاج د ته مال مدي چې بل کم د دغه صفت ولا کور مات کې دغه چم په وک ول نو کوم ورجی کې چې زوام هغه بکې هغه ول سید ول نو ته بدغه کار کې په سو میاشتې په وک روسي بر تر اوسه پر مسند باندې کښنه چې اوس ګرد خلک د په احترام باید قایل سي د دې څخه غرور ولاړ دا علاج دغه رقم په طریقې محمدیه شریفه کې به تاسو وایل هغه ګرته د مرزو چې د باطنی مرزونه چې دغه علاج کی نو د پیغمبري کار دي څوک بنه پرته بیا ګورسته ته ناس خلګه پر ځان راټول کړي خو پیغمبر دا کار کوي یو زکیهم د دې تزکیه د نفوس یې کول بد بد اخلاق د دې څخه ایست کول نو حقيقي پر دغه دې چې مورید تر نظر باندې نیولې د څه د پاره چې تربیه ورلره ورکی سړی ځنې جوړ کی د دې د پاره تر نظر باندې نیولې چې ورته غلی شي شکرانې څنګه ځنې وصول کی ویش کوي سره کم پیسې څنګه ځنې جمع کی دغه کار یې نه یا تزکیه د نفس کې دا دوا ويعلمهم الكتاب ويعلم وتعلم وكيهم وتيت الكتابه ده كتاب تعليم ورك ده كتابه سمرات قران كريم ده قران كريم تعليم شوون ورتكي كتاوانو ده قران كريم شوون څنګ ورلركي قران كريم خو په عربي دي ده رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اصحاب وګر ده عربو زورته ده تعليم سدي عرب خو خپل په پيږي يا قران كريم جلا شي دي مثال به زه درته پيش کوم زموږ ستاسو پښتو نه ده زده په پښتو د ډاکټرۍ کتابونه نهسته اخو ور سره نس په خپل کور کې ډاکټرې بارا غواړي یا د استاد به زده کوي اگر چې په پښتو باندې دا هغه پښتو کتابه پر استاد وای په پېژ لکه زموږ خلک اوس ولي پر غلطوي دي ور خپل اردو مزدا د ځم په تاوار انس په پتاوا کې بارا غورم د مثال په تور دغه حکیم الامت په تاوا ده دغه انجینران سیم امداد په تاوا ده کفایت المبکر انس پلانای رانس چرای نس په حکم ملاک په یوه خواغه علمي اصطلاحات استعمالي بارا وای د مثال په تور دل تر عبادت تفاضل رااله دل تر عبادت نس ایراله نو خدای بسرګری دی ونی چې رس عبادت تفاضل چی شه ده عبادت نس ای چی شه ده یو سړی دی وسمر دی خدای دی وبخشه د به دا کتاب روشانه سی پښتو پښتو کتابونه رانیول بیا به نو کته بیا به د ملایانو سره مجلس بیا پکاوه نو د منطق سیف المبتدی دا چې اسکاریج پښتو کې دی نو هغه رانیولې دی بارا ګوري نو هغه خو تصویر یې شر دی چې یو تصویر بل کان هدی یو تصویر به کان هي هدی یو تصویر بل واجه دی بل وجه هدی دا د منطق استلاد نو بارا په مجلس کې د ملایانو سره ناست یو ټوکه سر بارا دا نو لکاسته چې تصویر کونی دارکم ملایان باران سوچ په تصویر کې بیا کونی ده کوم خواو چې تصویر کونی خود ته علمی استلا نه معلوم شي پر کله واره لغه وې نو په دغه شیانو باندې چې زه اهل لسان یم دا کتاب زما په ژبه دی زه په پېژم دا غلطه ده استاد غواړي نو عرب خو ګرد عرب په عربی نه پېدل ابو بکر چې صاحب نه پېدی حضرت عمر صاحب عربی نه خدا ګرد فصیح فصیح عرب حضرت علی کرم الله وجهه دون فصیح شو فصاحت کې مثال نه درلی مګر قران دا چا څه زکاوه د پیغمبر څه په معنا به دی پېدی په قران کریم کې آیات کریمه دي البته په سوره کې انعام کې راځي د اکایم آیات دي چې الله فرمایي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم دغه کسان دا ښه مؤمنان چې دغه دي چې ایمان را وړی دي او خپل د ایمان سره ظلم نه ګټ کړی دغه نو چې دي جنتیان دي صادق مؤمنان دي پس یاله اولئک لهم الامن ده دی د پاره په ورځ د قیامت امن دي دی به جنت ته ځي و هم مهتدون دي پر هدایت کې دا چې نازل شو ګرد اصحاب زړه په لرزه شو ول الله خوای چې ایمان را وړی او د ایمان سره ظلم نه ګټ کړی ټول پیغمبر ته راغله بهرل په موږ کې دي څوک ستا چې د ایمان سره ظلم نه ګټ کړی د ظلم څخه ګناه دی واخسته خو هر یو اصحاب معصوم نه و ګناه یې کېږي بهرل نو زموږ خو آباد اوسو جنت خو زموږ نه دی الله خو دا شرط ولګاوه چې دا ښه مؤمنان خو هغه دي چې د ایمان سره ظلم او ګناه نه ګټ کړی دا خو قرآن داسې وایي پیغمبر ته ګور هغه د دې ته اشتباه پېښېږي پیغمبر اشتباه رفع کوي بره وایي نو خو قرآن کې بل ځای وایي ان الشرک لظلم عظیم شرک تر ټولو غټه ګناه ده د دغه ظلم په دې ځای کې دا شرک مراد دی چې شرک یې نه یې کړی د خپل ایمان سره مشرک نه ایمان یې د توحید پر کم خالص یې دغسې یادې ها بره خوشاله سو چې په ایمان کې مشرک ولاکس ده مشرکین نه یې ګناه خود راڅ کېږي نو ګوره دا سوال هغه دی عربی دی اهل لسانه دی مورزاده یې عربي زده ده مګر پر هغه سربېره مشکل نه پېښېږي نو پیغمبر به دغه کار کوه څوک به دا نه وایي چې پیغمبر نو اصحابو ته د څه د پاره وخوګر د عربیان وه ټوله په قرآن پوهېدله په عربي قرآن نه زده کېږي دا استاذي غواړي نقل غواړي چې دغه آیات څنګه ترجمه ده د دې څنګه ده دا تفسیر ده بالنقل چې دغه تر ټولو اعلی تفسیر دی نو اګر چې تفسیر چې دی په تعویلات هم بیا پکښې کې راځي چې هغه بیا عقل ته ضرورت لري عمده یې هغه وي چې نقل وشي د رسول الله صلی الله عليه ندريم وزيفايش اسمه ويعلمه ورشيهم وداخل قلت الكتابة كتابة شيء كتابة سمرات قرآن دي داخل ورتشي لك ما يوم مثال لتفيش كي شد جيدا شووني زورات ولسته خو عرب خو شدي بارتا نبو يجي لك مرش كبشتو دا داكتري كتاب راني سلوسي با بايدالي دا منتوق كتاب كشتو راني سنبا بايجي ترسو كي استاذي تشريني كي دا غدا يتا هدايا ترلاسة نكي والحكمة او حكمة ورشي په حکمت کې د علماو دا دغه د اختلاف دی چې حکمت څه ته وایي ځینې علما دا عبارت ګرځي د چا څخه د سنت څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کتابه څه مراد قرآن څه چې قرآن بیانوي والحکمت او سنت پیغمبر چې هغه احادیث چې هغه بیانوي نبی علیه الصلاة والسلام اشرف حاجي تانوي رحمه الله وایي وایي شدید هغه مځنی اخلا حدیث والحکمت د پوهې خبرې د پوهې خبرې ورته ښیي عقلي خبرې ورته ښیي سنت ته پیغمبر ګرځه د عقل مطابق دی چې عقل دغسې وایي مثلا که ته څنګه د پوهې خبرې دغه سړی د جهالت څخه څونه ډاک دی چې خپله لور روانوي شپږ کلنه څلور کلنه پنځه کلنه لور روانوي او غار ورته کاږي ښخه یې یا څه ورته کاږي بری ورچي ځینې راځي دا اوس انسانیت دی خو نه دی خو دا عرب دغسې په جهالت باندې اخته و یو صحابي دی ایمان یې راوړي په نبی حقیقت دا حدیث راځي نو هغه کې نبی علیه الصلاة والسلام ته خپل د جاهلیت نسبته چمونه کول د باره ورته ویل چې زما داسې یو لور د زما د جاهلیت په ټول اعمال کې چې ما کړی دي ډیر افسوس چې راته دریږي زما یو لور و ما دا روانه کړل یو غټ څاو په دشت کې باره مې په یو پلمه روانه کړې و روانه کړې چالته ورنه خو موږ خو دا کار عادت په موږ کې باره چې مې اڅاته دا په یو رقم ورشوه کړه زه ځینې راوختم راړی کېدم ویل دې ورته یا ابي یا ابي یا ابته بغارې ولې چیرې ولاړې چیرې ولاړې نو هغه صحفي وایي وایي زما در وسه پورې په غوږو کې هغه زنګې په یاد چې ما خپل لور دا رقم مړه کړه او دا رقم مې څوک کړي د رسول الله عليه السلام یو صحابي بل ناس دی وجه بغل ته برل چپک ولې د پیغمبر علی السلام په مبارک ژره کې دا وښ کې د اسر روانه وجه د قصور ته کول ول په جاهلیت کې مجدا غس کول رسول الله عليه السلام ول پرېر ده چې د جاهل خلکو تشکاره سي د اسلام احسان پر شوز باندې را ښکاره سي اوس هم زمر شې شک شک کې اسلام مرته صح حقوق را کړی اسلام ته د اغه ساده کنج څخه د اغه ځای سره استلې دغه ظالمان چې پر لور رزل نه خوږی دی الله پاک په داسې رحم جل خلق باندې بدل کړ دغه ظالمانه د پیغمبر په تربیه باندې چې پر بل جاړي خپل لوخ پر لور وځي به خپل لور وځي کله بل چا سره ظلم وسی د زړه نه برداشي د د پزړه کې افسوس را دي چې دا ولې دا ور سره وسو دا د چا په کار وسو حکمت دغه څه د پوهې خبره ته وای چې انسان دغه نه غټ جاهل او بیا دغه نه پوځنی جوړ شي چې ورسته یې براو شرق او غرب ته شکست ورلره ورک دا په پوهې کېږي که په بیا اکلي کېږي چې د نړۍ ټول کفاره باره مات کړ حکومت د مسلمانانو په لاس کې سو دا د چا په تربیه و د پیغمبر نو د حکمت یوازې سنت د پیغمبر نه دی مراد د حکمت څخه ټول د هوښیاري خبرې مراد دي چې پیغمبر د عقل او د هوښیاري خبرې هم اصحابو ته ښیي نو که یو عالم چاته هوښیاري هوښیاري خبرې شي دا هم د پیغمبري وظیفه ده که قرآن کریم ورته ښیي په هغه احکام هغه شبهات ته خلکو رفع کوي دا هم پیغمبري وظیفه ده اسلام کې خورا ډېرې وظیفې شته مګر خدا دی چې پیغمبر داسې کامل انسان و ګرده پرې وسر کولی شي په موږ کې عجز دی دا ګرد نو سره سواله خود بار به یو یو شعبه ته سی بل به بلی شعبه ته سی بل به بلی شعبه ته سی خو موږ بدبختی دا د جن برخې پر لوج جنگوي د جن برخې پر لوج جنگوي خدا ګرد پیغمبري کارونه وای باید دا ګرد په خپل ځان کې د کفرزه په یوره کم اتفاق سره روانه بیا چا مخ نسنی ولا نو دا د پیغمبر بل وزي پس پس الله فرمای و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و این کانو کسیم و داغ گرد خرک دام و میان چی ایمان را وریدی من قبل دا مخدر داغ چه دا پیغمبر علیه السلام پا مجلس دی نو مشرف سوی دا پیغمبر علیه السلام پا بعثت نو مشرف سوی ترگی دا مخدی چنگ و علاوه لفیق دلالین پا گمراهی کی و مبین شکارا دا شک و تلی سلوی چه دا بار اپلاو تا جوڑ دلی پا تبری تراشی بارانو مجسمه زین جوڑ که چه جوڑ که وسنو بارا بزرگ از وقتی کشیر جسی دا وقتا که دا وسته سڑی مولی در دې باره ښکاره غلطی نشته چې مړې خو در وسه نه و بزر خو له غره ډباره و اوس چې تا مجسمات انجوړ کده یو چا شکل دې انجوړ کې و سجده ورته کوي ته خو انسانیت نه دی یا قبر دې راځي سجده ورته کوي شیان ځنې غواړي نو دا اوس انسانیت بولي خدا نو خودی به دغه رقم کول اولادونه یې د بتانو څخه غوښته یا د قبرو څخه غوښته نو دا د جهالت هغه لوړه درجه ده چې معنی انسان نشي ویلی یا په دې کې مې یو څه څه چش پکې کې ستا د شخه او تجه ګمرۍ د خرګیرې ده جهالت دی نو الله دغسې ویل برب د دې د ناپوهي د پټه ناپوهي نه ده چې سړی وایي یا ناپوهان نه وایي یو څه پکې کې الله وایي مبین دلالت ولاک پر شلکه پر لاس سړی یو ګندګي کښې و ان كانوا كسهم دي و دا څوک د امومنان چې وسی ایمان را وړی دي من قبل د مخ تر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت نو ورته سوی د وجود نو پک شکر غلی سره کم لفیق ضلال په گمراهی کې و مبین شکارت شک او ته گمری لکه ما چې د لور مثال پیش کې شری خپل لور وزن دا ته تکم تعلیم یافته وای جته ته څنګه انسان وای نو رب العالمین تر دا ځای چې دا خبره بیان کړه خلاصه د آیات شې سوله چې د الله پاک دا رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې وجود مزمر د پاره نعمت کبرا دی او د دې رسالت مزمر د پاره نعمت کبرا دا غټ نعمت چې الله عز وجل دا مؤمنانو ته ورکړ دي سر آیات څنګه لقد من الله نو په مخ کې په فکر سره به کې څه بیان شوی چې امین دي دا امین یعنی پر موږ د احسان په توګه پېښ کې چې دا نو احسان وګوله چې دا غسی امین څوک تر کول سوی دي نو چې څوک دوغه نه کارونه الله تعالی ځنی اخته او ته به پر دا ګمان کې چې یاره په ټو دغلا کړی څه هم په یاد چې د بدر په غزا کې اسور چې هدا رکس بر دی الله به پیغمبر اخستی او دا خبره ته به مون پامه چې نبی علی صلاتو و سلام چې دی دا رسول من انفسیم د انفس څخه د ټول بنی ادم د انسانانو د قسمت څخه دی پیری نه دی ملک نه دی استفاده نه ځنی کول کړی کیږي تر دې پورې روح البیان یو روایت نقل کړی روایت حضرت عباس رضی الله تعالی عنه څخه دی چې د اسلام دین لا نور غلی محمد علی صلاتو و سلام لا نو پیدا سوی وای دغه عبد المطلب چې د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه دی وایي هغه هلته په حکیم شریک په پروت و مکې ته به دوی راتله دا سایه ته به پراته وه دلته مکه خو نه پخوا په دغسې ناز و نوازي شي نه وه یو توره خونه وه دغسې ساده ولاړه وه نه د همځکه ورته فرش و نه ډبرې وې نه بل دغسې به یو څه شګي او دلته دی پروت وایي ما ورته کته زه کوچنی وم دی داسې رنګ دی بدل و یا پله راوغورځېدي د خوبه څخه چې راوغورځېدي ولاړ بالا روان شو نو په هغه وختو کې به چا خوب لیدی بره بنو د دې کاهنان او ساحران به یو ځای ناست هر یو به ځان ته یو شی او ټول په بازار کې اوسم دلته ستا یو رقم ګټي ورته پرتې دي ګیلې یې دا چې مونږ کوي نو هغه ته به وراله بره هغه چې ما یو خوب وس دلته ولیدی هغه کاهنه ورته څنګه خوب دی ولیدی دول خوب دا رقم چې اول د واره زما د شا څخه یو زنجیر جلا شو د سپینو زر او زنجیر څلور اړخه درلودل نی لکه زنجیر چې یو دشت للی بلې په دوامه چې دشت دشت ورکه داسې زنجیر و کړی پر لبنج دا یو سر یې و شرق ته تللی و دا بل سر یې تر غرب تللی و زما د ملا و د شا سره ووتې مګر دغو نه وښتو چې شرق و غرب ته ما یې سر و پای باره نه لیدی دا بل دوه سره چې بیا و یو اسمان ته داسې ختلی و بل په مځکه ننوتلی لاج د مځکې بیخته دا چې و ما دغه زنجیر ته متوجه وم چې دا اوس څنګه زنجیر دی چې یو سر اسمان ته تللی بل یې مځکې ته یو شرق ته بل غرب ته تللی دی نو دا ما په دغه کې فکر و هغه په خپل بدل شو درخت ته ځنی جوړ شو درخت چې جوړ شو دونه منوار درخت د غټه درخت ده چې د ځل بلکې ول کېږي د ډیر شیم زګید زه د هغه درخت ته متوجه هم ګورم چې دا څنګه درخت ده دوه سړی په سر اته راو درېدل ډیر شایسته سړی ما پښتنه وکړه دایو ته مالته څوک هغه بار راته ول بار له زنو علی صلوات و سلام دا بل ته مالته څوک هغه راته ل زی ابراهیم علی صلوات و سلام وز دغه خوب دا مطلب شې سونو دا ترجمه کوم را ته بیان کړو غول کدي واقعي دا خوب لیدل یو دای چې درواغ پکښ وای ک واقعي دا خوب ته لیدل یو زې به ترجمه درته وشه ماغه څنګه برل د زنجیر چې ستاده شات څخه راووتی دا شرق او غرب ته چې ولاړی دغه ستاده ملا څخه یو کښنی الله پیدا کی چې دا به د اخیر زمانه نبی د دې اتباع به دوغنی در شرق او در غرب تر چین او در مراکش پورې زه دغه اتباع به د دې دوغنی به دا جن پراخسی او دا چې دا اسمان هم ځکې ته ولاړي اهل السما چې ملایکه دي هم په دې مکلف دي چې پر ده به ایمان را وړي او که د ځمکې خاوندان دي هم په دې مکلف دي چې پر ده به ایمان را وړي ول نو دا درخته بیا څه سوله ول درخته بیا دا ده چې الله تعالی به دغه د ده دا جن چې دي د ده به دا ریښې دلته مضبوطه سي په دې دغه کې په دا انسانانو کې چې دي بیا به څوک د ده و دا جن ته زوار نسي ورکولی ټکر خو به ډېر ورسره کوي مګر د ده جن ته شکست ولاکه ورلره ورکړي که څوک غواړي چې د ده جن پوکي دا اور دا بل ول مړ کړي مړ کوه نسي دروازې تېره ده دا خبره چې دی به د جن ریښې ګرسره ختموي سي دي تاوان به رسي ختموای نسي دا به دغسې مضبوط کېږي نو او اتباع بیا دغه نه ډېر د شرق او د غربه به خلک وپسې برای دا نوح علیه السلام چې دا یو سلیمات نوح علیه السلام ولا هغه دا دی چې که هر چا مخالفت کوه الله بیا دغسې تباکي لکه د نوح علیه السلام قوم چې غرق کړي په اوبو باندې الله به عذاب ورلره ورکړي په دې کې دغه اشاره درته درکړې ده ول دا ابراهیم علیه السلام ولا هغه بیا دا دی چې د ده جن چې دی اوغ د ابراهیم علیه السلام جن به بېرته را ژوندی کړي د ابراهیم علیه السلام خو چې و د هغه په باره کې الله څنګه فرمایي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و نه د مشرکانو څخه حنیف مسلم حنیف دا معنی د عربا چله چې د حق خاطر رجوع او مسلمان او تابع دار او د الله احکام ته دغه پروګرام به دی بیا نشر کې په جهان کې خلک به مؤمنان به نه یهودیان نه به نصرانیان نه دوار څخه به متکې واقع مؤمنان چي دغه سبي او حنيف په دې باچره څخه به وچات ما ایل د حق خاطر ما ایل او د الله احکام ته بده چیش کې انقیاد کی د دغه روایت څخه چې د نقل کړی دی ان دا خبره مرمی چې دغه عل المؤمن من الله على المؤمنين يا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم دي من انفسهم څخه ګرد انسانان براج و د خوازنجر در شرق او در غرب ولار ته دوی د ځانو څخه نه منه چې وایز د عرب د ځانو څخه یا وایز د چا د ځانو څخه د بني هاشم او د قریش د ځانو څخه د دې څخه رسول الله پاس ور سوی دي بلکې د ټول مؤمنانو د قسمه انسان دي دغه سودا دغه کوروالي دغه خوراک دغه شګ حتی د قضای حاجت آداب نبی علی السلام مشته نه دي شو چې څوک قضای حاجت ته ځي څرکم بځي نو کملک وای نه غو قضای حاجت نه لري څنګه بیرته شووله دا چې ګرد شیاند ته په خپل پیشي جوړ پاره کې هدایت فرمایلی نو د آیات خلاصه مو زده کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود او د دې رسالت زموږ د پاره غټ انعام او احسان دي الله تعالی دې د پر ټولو طریقو مر برابر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.